Namo Akbarare O Babawa. Namo Akbarare Jehova. Namo Akbarare O Babawa. Okuko Chidide Jehova. Namo Akbarare O Babawa. Kapoju Korira Jehova. Namo Akbarare O Babawa. Kaditi Kobora Jehova. Namo Akbarare O Babawa. Karoko Fufayo Jehova. Namo Akbarare O Babawa. Kakako Doloma Jehova. Namo Akbarare O Babawa. Alleluia Jehova. Namo Akbarare O Babawa. Namo Akbarare Jehova. Namo Akbarare O Babawa. Alleluia Jehova. Namo Akbarare O Babawa. Agba to wewu to koju re seyin bi ko ba le nkan nkan lo nle tori eni ja ode ba on lo para re lokunrin eni ko pade oran lona lo pe ara re ni akomaya. Bogun ba le tan ako ni ajera loju ogun igiri patata ayago loju ija komi ba gbona tan ede aye ipere edu mari jowo aje ka koran lona agba turejo ti ko sa ara ibulo ya aju are mabo do pero re atagbara mamero baba oleni Edumare ma ja pade agbako Ogun to ju wa Baba ma je ko de ba wa Oro kan lo se gba oro To sele lojo ojo si To sele lojo ojo un Monique Pipori, Pipori, Vienna, Vienna, Pipori, a Winitara, or a Dori, Dori, Dori, Josh ṣúà ní gbàkà. Jagunjagun ńlá. Akọni gidi lójú ogun. Òun ló jagun Amaleki. Tó pa wọn bí ẹni pẹran. Òun lọ́pá ìtìlẹ̀ Mósè. Lọ́rọ̀ bá dọ̀rọ̀ ìjà náà ẹ̀wẹ̀.